بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة انزلناها کلام اصل کے داسے دے هذه سورة انزلناها هذه سورة دا یو عظیم الشان سورت تے هذه سورة دا یو عظیم الشان سورت تے دلوی شان او دلوی درجی والا سورت تے. ولی ذکر چی بڑی سورت کی اصول آدام قوانین ذکر کئی دا پارا دا دفع دا فحشا اغا اصول او اغا آدام ذکر کئی چه پاغی سرا روکتام دا بے حیائی کی گی. ذکر دی سورت تازی مشان سورت وی سورت وی دادا تا دا پانس دا ڈبل پیش دیت ویری کی گیا عربی کی تنوین سورتن او ات تنوین و لت تعظیم. تنوین دا دو فائدو دا پار رازی کل کل ات تنوین و لت تعظیم بھی دا تنوین رازی دا پار دا تعظیم دا پار دا اوچتواری او کله کله راضی التنوین للتصغیر تنوین راضی د پارا د خکتوادی د لاندې وادی. مثال دلته وګوره سورۃ هذه سورۃ اوس داسې خو نشو ویلی چې دا یو معمولی سورت دی ویلی شي نہ. دلتا را تنوین دا پارا دا تعظیم دے چی دا یو عظیم الشان سورت دلوی شان او دلوی درجی والا سورت. انزلناها انزلناها را لگلے دے منگ دے لرا نور قرآن چارا لگلے اللہ را لگلے دی سورت تا اللہ ولی خصوصیت سر اشارہ کئی چی انزلناها اللہ وی دا سورت مارا دے پوکی بخبر کئی اشارہ امدقی خبر تا کئی چی بدی سورت کی اصول او آداب دی دا پار دا دفع دا فحشا یعنی قرآن چی کم دا نور و مقاصد دا پار نازل شوئے دے توحید رسالت صداقت دا کتاب، ایمان بالآخرہ، جہاد، انفاق، آداب، تنظیم، دا اصول مهم او اصول ممددی تفصیل بشوی دے، لواحق او سوابق او لواحق. چی قرآن کی دا تو قسم مقاصد ذکر کی گی، خودی مقاصد و بیانول تلار با پس سر صفا کے پسور نور سر. مثال چی کلستا پا معاشرہ کے بے حیائے عام بھی، زناگانی عام بھی، قتلون عام بھی، ظالم ظلم کئی اغت سزا نمیلاوی گی، نیکان او بدان داغی فرق نکی گی، نیکان بدان را پاسی او نیکان خلق بدنامی، نہ پاغ معاشرہ کی بتوحید سے بیان شی ہو، رسالت بس بیان شی ہو، قرآن بس بیان شی ہو، پوئے گے بخبروں کے نہ پوئے گے. نزک اللہ دیتا اشارہ کئی چی انزل اللہ دنور و طول و مقاصر دا پارا پونے بنیاد سرے اغدا صورت، اول دا صورت بیان کا چستا معاشرہ صفا شی دا بے حیائے نا، نخلق بتوحید تو مزگار شی، رسالت تو مزگار شی، کتاب آخرت جہاد انفاق تنظیم آداب تیار سا تو مزگار شی. او کن دانوی ننسوک توحید بیانو لے شی، ننسوک دا پیغمبر پا سنت و عمل کو لے شی، کو لے شی نشی کو. نزک وی انزلناها، اللہ وی مارا لے گلے رہے، بیا مخ کیوں گورا، وفرزناها وفرزناها، او ما فرز کڑی دی احکام دی صورت، سو کوئی سو کوئی اللہ وی. نوولی دن نور قرآن احکام ندی فرز، فرز دی کر دیتے بیا خصوصیت سر اشاروں کا، ولی اشارہ دے خبر تکئی نور احکام خو بسڑے امنی، خو چونکہ سور نور دا احکام دا منل ڈیر گران کر دے، چتر چاہتا وے جیرا پردو خزو تم گورا، وی بابا دتو گورا اور اس طرح یو تڑو سا، کتر چاہتا وے چیرا پردی کور تے بی اجازت مزا، اوئی بخا ما خوت رور وی دی، ما خوت خور وی دی، اس سے ما وت رور وی دی نما کر ڈائریکٹ ناراض، اس سے ما وت خور وی دی نو ما کر ڈائریکٹ ناراضی نہ. اللہ وی ما دا احکام فرض کڑی چی نن نبرازی، پوئی گیا بخبر ہو کہ نہ پوئی. دغرنگی کبدی معاشرہ کی چاہتا ہوئے چی خزی با پردہ کئی، خزی منی کوا سے برشو وجنی ہے، اور بدا کم مولا دا مسئلہ کڑی چی خزی دا کور روزی نو غڑ غڑ سادرون برزان نچا پی رکھے منی سوک. پسور نور کے دا سے احکام اللہ ذکر کئی چی آغا پا انسان بوج راولی، نشی منل انسان، شیطانم متداوس وسان چي چدا خو سورل سوکال مخ کې نازل شوي دا د پخوانو خلکو د پارو مړه، زما استاد د پاره دا ندي، زما استاد د پاره دا دي چې په نظر کې د صاحب نوي رحمانا خپل مخ ته پکتو کې ګنا نشته، او بې ایمانه کو چې دی وته وکتل نه ته فرشته چې ستا په زړه کې صاحب ناراضي، ته فرشته یا با بیماری او یا بیا فرشتے او یا زان تا نسبت دا پیغمبرو کا او یا بیماری دیو یرا و نظر کرے صاحب نبی رحمان نو شیطان و توی جی منن دا حکام زمو استاد پار ندی نو اللہ لفظ روڑو و فرض ناها سر کے تا توی دے چی گورے خبردار دا احکام ما پتام فرض کردی قیامت پورې په ټولو مسلمانانو دا احکام فرض دي. وفرضناها دغرنګ کته ته چې لور نکریز لم لېګا جنجن لم لېګا وای بخا خلق به وای چې دا خو بیکورد ده. لور که کالج یونیورسٹی ته نه لېګم نو خلق به وای چې دا وګوره د پلان کې خان لور خو بالکل صفر ده چا سره خبرې هم نشي کولی. دا خو چې په کلاس کې د هلکانو په سترګو کې سترګې اچوي او نیغې نیغې خبرې کوي نو البه خلق وایي چې وګوره د پلان کې خان لور خو څه ډېره قابله جینۍ. نو الله وایي چې دا احکام ما فرض کړي دي چې ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء لور خور داسې ځای ته مه لېږه. مقصد د خبرې دا چې دې احکام منلو ته د انسان ملا ماته ده نشي منلی نو الله لفظ روړو چې ما فرض کړي دي خبردار کمی او بېشی پکېونه کې کاکا او ماما او ترور او ته تربور پکېونه کې ګوره څنګه چې زویم هم دغه رنګ وکا او فرض نه او ما فرض کړي دي احکام د دې صورت باسا حکم جاری کړو چې فلان کې کار دې داسې اکړې شي کسوکې کوي خو باسا به خوشحاله ای او چې څوک د باسا د فرمان خلاف کوي باسا به روټۍ ولګي که سزا به ورکوي. الله وی احکام مې فرض کړل اوس که چاند دې احکامو پاسداری وکړو وی منل او عمل به وکړو نو الله وی زبته خوشاله شم او د خپل خوشاله او د رضا د وجه جنت بوله ورک. او کده دی احکام و خلاف دی وکړو او عمل دی پونکو او سپک دی وطا وکتل چه رجیز بخشی دی سنگا ویم چه تا پرده کوا دا خو دیر گران کار دی کده او چه لابیا پاندر بیگم باندی وڑی یو خزوی یو بیگم یو یو اندر بیگمی پویگه کنه یو خو بیگمی ری سڑی خبر منی یو اندر بیگمی خاون بداغی خبر منی وی دا استاد مینی یو سپیشل نخه ده چې اوس مې په ملا ستا د سینډل نخه ده ځینې داسې مې کړه یو ښځې خاوند ته ویل ویزت ته خو ټر وکړه هغه بهر ووتو ګیټ کې خوله رادن نه کوي ټر نه ځینې داسې د هندوانو پهلوانانه مې چې بهر خو به ډېرې لوی لوی خبرې کوي خو کور کې دغه خزی ته نشی ویلی چې پرده وکړه لور ته نشی ویلی چې پرده وکړه یره که مې ورته وویلې نو بیا به وي د کور نه مې رابار کړي وایي بیا به چرته شپه کوم اوټر کې به شپه کوم که سری کې به شپه کوم او ځینې وایي یره ښځه به مې خفه شي او څوک وایي یره ښځه مې تښتي او استاد محترم وایي او دې تښتي بله به وکړي او دې تښتي وایي سره دا د الله حکم نه منی نو څه پکې نو فرض نه الله وی دا حکم ما فرض کړی دي ځکه خو یعلمو نساءکم وصبیانکم سورۃ النور عمر رضی الله تعالی عنہ کوفی والا تو فرمایل او خپل جناکو والا کان ته سورۃ نور خای په سورۃ نور پوکه اوس چې هلکان او جنکې په دې احکامو پوه شي او عمل پې وکړي نو معاشره صفا شوه که ګنده شوه بالکل لکه د شیشې په شان صفا شو نو ځکه وایي وفرضناها مخکې الله رب العزت فرمایي وانزلنا فیها آیات بینات او را لېږلې دي مونږ په دې کې آیات بینات دلایل واضح واضح د پاره د دفع د فحشا چونکه مقصد د صورت هم دغه اور علی ګری دې مونږ په دې صورت کې آیات بینات دلائل احکام واضح واضح د پاره د دفع د فحشا الله وی دی صورت کې مې صفا صفا احکام بیان کړی دي، نه پکې زما پرواشته او نه پکې رد پرواشته، نه د د خیال ساتلی دی او نه د د خیال ساتلی دی، صفا صفا احکام بیان کړی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل صفا، حکم جاری کرے دا کار دی اوشی اوکا، حکم جاری کرے دا کار دی نشی کولے مکو. قرآن نخپل امام جوڑ کا، ابن سلام فرمائے قرآن نخپل امام جوڑ کا، امام رکو لزیم مون رکو لزو، امام سجدی لزیم مون سجدی لزو، امام سلام جارباز مون سلام جارباز. دا خونه چې امام رکو لزی او مون وای ودری مون به سجدی لزو شو، بیا خو تا امام پسې نه ولا. قرآن نخپل امام جوړ کا، چې قرآن وای دا کار وکوي خجی کوم، چې قرآن وای دا کار مکوي وای خجی نکوم. صفا خبره نہ، اللہ وی احکام میں پکی واضح واضح بیان کری دی، دا پار دا دف دف احشا لعلکم تذکرون، خام خاج تاسو پند او نصیت واخلے، خام خاج تاسو پند او نصیت واخلے، راش نصیت والا دا قرآن. اوی رجی اجرہ کی کہنم چی مشران نصیت کی جی ستیز دکو، یہ رجی پلان کسے کے التورزم اپلان کے ملگرے نصیحت کی لگ نصیحت دے، اور آش قرآن دکی نا قرآن دا نصیحت کتاب دے، یو ترم تتا تا ملگرے نصیحت کی، او بلی غاڑی تا مالک المل ذات تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا، اغزات تا تا نصیحت کی دا چا نصیحت افضل دے غورت. سورہ قمر کے سلور پیرے اللہ رب العزت فرمائی اوشتم سپارہ کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، اللہ وی تحقیق سر آسان کڑے دے من قرآن لِلذِّكْرِ دا پار دا پن او نصیت، نبی موتا تا خبر پری دی فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، آیا شتے سوک پن او نصیت غستن کی شتے سوک. اللہ وی ما خو قرآن نصیحت لا آسان کرے دے، چی خلق تی نصیحت خپ آسان باندے واخلی، آیا انسان تا کہ دمر طاقت او قوت شوق او جذبہ و ایمان شتا چی تراشو دو قرآن نصیحت والے. او اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، منگ دو قرآن نصیحت اغسطو تا تیاری تاسو یہ الحمدللہ زکا وی لعلکم تذکرون، خام خاچ تانسو پن او نصیت والے. الزانی تو وزانی، گرمی نن دیر دکن دیر دکن وسیم بار بار تندے صفا کن بس بے کزا. سورت انزلناها و فرزناها دای و زمشان سورتیں انزل اللہ، اللہ وی منگ را لگلے دے دی لرا، انزل اللہ را لگلے دے منگ دی لرا، وفرزناہا افرز کڑی دی منگا احکام دی سورت، وانزل اللہ فیہا آیات بینات، اور علی گلی دی منگا پدی سورت کی دلائل واضح واضح دا پارا دا دف دف احشا لعلکم تذکرون، خام خاچ تاسو پند او نصیحت واخلیم.